cu ochii mei, dar spunem că tu mă iubești pe mine. Tu mi-ai spus ceva și nu îndrăznești. Vreau să aud din gura ta ceva. De atâția și eu iubire. Cât tot o să mai stăm și să mai răbdăm noi să ascundem dragostea din noi? De atâția să fii.